Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Gönülden muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim, İbret Aldın mı programıyla bugün de huzurlarınızdayız. İbret aldın mı sorusunu kalın kalın altını çizerek sizlerle paylaşıyoruz. Bunu en başta kendimize hatırlatıyor, daha sonra sizlere hatırlatmaya gayret ediyoruz. İbret aldın mı programlarımızda kıssaların izini sürerken, bu yolculuğumuzu devam ettirirken gelip dayandığımız nokta Hazreti Salih ve kavmi, Semud kavmiydi. Ve Hazreti Salih'e dair pek çok meseleyi efendim Kur'an'ın referanslarıyla beraber ele aldık. Son programlarda bilhassa üzerinde detaylıca durduk. Son birkaç programımıza arşivden de bakma imkanınız var. Baktığınızda göreceksiniz. Hazreti Salih'in diğer peygamberlerle beraber tebliğinde kullandığı temel ilkeler, temel kalkış noktaları, prensipler. Ama bir de kendine mahsus gündeme getirdikleri, bunları bilhassa paylaşmıştık. Oradan tabii bir takım açılımlar oluyor. Yan konular gibi gözüken şeyler bir bakıyorsunuz bir anda esas haline gelebiliyor. Böyle bir gidişimiz var efendim. Şimdi tabii Hazreti Salih deyince bir de Nakatullah meselesi var. O devenin kesilmesi, boğazlanması. Tabii bunu nasıl anlayacağız, nasıl alacağız? Kur'an'daki referanslar eski tabirle siyak ve sibakıyla beraber bakıldığında bu neye tekabül eder? Bugünkü bizim dünyamızda karşılıklarını nasıl okuyabiliriz? Bütün bu soruların izini bu programda sürmeye gayret edeceğiz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Teşekkür ederim. Allah iyilik versin, Allah sıhhat afiyet versin inşallah. Elhamdülillah, iyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hocam, hep gelelim dedik. Bir türlü gelemedik. Dört program uğraştık. Nakatullah'a gelemedik. Ama şimdi geldik. Şimdi geldik. Ben şunu merak ediyorum. Bu Nakatullah meselesi nasıl bir Kur'ani zemin üzerinde, fon üzerinde şekilleniyor, kendisini gösteriyor. O çerçeveyi bir çizersek daha sonra da tahliline inşallah girişeceğiz. Evet. Buyurun. Şimdi ifade ettiğiniz gibi Hazreti Salih ve Semud kavmi denince akla bu deve meselesi geliyor. Yani bu deveden bağımsız o kıssayı anlatmak mümkün değil. Kaldı ki pek çok noktadan onun üzerinden söylemlerimiz olacak. Kur'ani referanslarımız olacak. Bir defa en başta şunu söyleyelim. Şimdi bir mucize kavramı var. Bu kavram böyle mucize kalıbında Kur'an'da geçmez. Yani isim formunda geçmez. Bunun yerine bizim mucizeye verdiğimiz olağanüstü şey ya da insanların yapmaktan aciz kaldıkları, insanları aciz bırakan şey, mucize o demektir. Bu manayı biz bu kelime Kur'an'da olmasa da ayet kelimesiyle karşılıyoruz. İşte bunda bir ayet vardır. Bunda nice ayetler vardır. Ayet veya ayat diye çoğul gelir. Bunlara da biz deliller, burhanlar ve mucizeler kelimesini kullanarak kelimeyi karşılamaya gayret ediyoruz da bir mesele var orada. Onu ille de açıklığa kavuşturmak lazım. Şimdi Yusuf Bey, peygamberlerin mucizeleri. Evet. Peygamberlerin mucizeleri tamlaması sanki mucizeyi peygambere nispet ederek kullandığımız görüntüsü var. Halbuki eğer mucize bir beşere nispet edilirse o mucize olmaz zaten. Mucize kaynağında Allah olan sıra dışı olaylara denilir. Peygamberin mucizesi peygambere nispet edilirse bu yanlıştır. Peygamber eliyle ya da onun vasıtasıyla ortaya konulan bir sıra dışılık manasında Allah'a nispet etmek lazım. Bizde şimdi bir olağanüstü şeyi, sıra dışı şeyi peygamber ortaya koyarsa ona mucize, peygamber olmayan salih insanlar ortaya koyarsa ona keramet, inançsız insanlar bir sıra dışılık yaparlar, ona İstidraç. Da istidraç denir diye böyle bir üçlü tasnifimiz var. Bunun işte peygamberlere nispet edilen kısmı çok yerli yerine oturmuyor. Şimdi Hazreti Salih'in mucizesi deyince işte akla deve geliyor. Ama devenin Hazreti Salih'le doğrudan bir irtibatı yok. Yani Hazreti Salih'in devede yaptığı bir şey yok. Bir tasarruf yok. Yok. Hazreti Peygamberimizin mucizesi denince de Kur'an deniyor. Hazreti Peygamber'in sözü değil. Yani bu mucizeyi Peygamberimize nispet etmek doğru değil. Yani kavram yerli yerinde durmuyor. Evet. Ona Allah'a nispet etmek lazım. Hazreti Musa'nın asasını düşünün. Veya işte denizin yarılmasını düşünün. Veya işte kayaya vurduğunda 12 tane suyun fışkırmasını düşünün. Bunlar beşer olan peygamberin kendisinin işi değil bunlar. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın genel gidişat, genel kanunlar noktasında belirlediği kanunlarının belki bir üst versiyonudur. Bir üst versiyonu, belki inkıta uğratılması gibi de düşünülebilir mi? Ha, yani ben üst versiyonu gibi algılıyorum. Yani o da kanuna, kavanine dahil diyorsunuz. Dahil. Yani Allah kanunlarını değiştirmez. Çünkü sünnet Allah'ı illeti kad halet min kabl. Yani tecdeli sünnetillahi tebdile ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Eğer bu kanunlara sünnetullah diyeceksek bunlarda değişme olmayacağını kabul ediyoruz demektir. Dolayısıyla burada bizim için sıra dışı olan şeyin Allah için kanunlarını ertelemesi, ötelemesi, iptal etmesi gibi değil de bir üst versiyonun devreye sokulmasıdır. Yani Allah için bunu öyle kabul etmek durumundayız. Ama bu diyelim büyük fırtınalarda öyle oluyor. İşte başka Hazreti Musa örnekliğinde gördüğümüz şekillerde oluyor. Ama bazen hiç böyle olmadığı da oluyor. İşte bu bugün konuşacağımız mesela Hazreti Salih'in işte Allah'ın devesi ifadesi, bu deveyi bu anlamda da bir sıra dışı sünnetullah'a bir üst modeliyle devreye sokulma anlamında bakmayacağız. Başka bir şey söyleyeceğiz buna. Asıl söylemek istediğim, üzerinde hassasiyetle durulsun istediğim şey, mucize kavramının peygamberlere nispet edilmemesi gerektiğidir. Mucize kavramı Allah'a nispet edilmelidir. Bir peygamber eliyle ya da bir peygamberin hayatında ortaya konan sıra dışılık manasına geliyor. Bunu baştan bir tespit edelim. Doğru yerlere kapı aralasın istiyorum. Çok güzel bir nokta hocam bence. Evet. Çünkü eski alimler mesela bu tür tabirleri kullanmışlar ama o zamanlar insanların zihni, gönlü, itikadı, bakış açısı doğrudan Allah'a yönelik olduğu için, yani bağlantıyı Allah'la keserek düşünmedikleri için genel yapı, o zaman kullanılmış. Belki bir galat olarak kullanılmış. Hani mucizat-ı Ahmediye gibi mesela kullanımları görürüz, evet, biliriz. Evet. Fakat daha sonradan ilim zemini ortadan kalkınca, imandaki yaralanmalar husule gelince, meydana gelince, bu sefer halk bu irtibatı koparmış. Bizzat mucizenin kaynağı olarak kişiyi, şahsı görmeye başlamış. Ki bu, ondan sonra da bunu velinin kerametini kendine hamletmişler. Veli kerameti vesaire diye. Şahısçılık dediğimiz şey ortaya çıkmış. İşte bu peygamberlerin şahsını da aslında yozlaştırmayı, peygamberleri belki bizden uzaklaştırmayı. Çünkü birisini olağanüstülüklerin kaynağı olarak görmeye başladığınız zaman onu insanilikten de uzaklaştırırsınız. Evet. Yani ilahi vasıflar serde diyor gibi algılamaya başlarsanız, bu da tabii peygamberlik müessesesinin etrafına bir bulut örülmesine, böyle bir sis bulutu örülmesine yol açmış gibi hissettim siz, evet, söyleyince. Doğru. Evet. Bizim peygamberimiz üzerinden de ekstra başka bir tehlike daha beliriyor. İşte biraz önce ifade ettim. Hazreti Muhammed'in ebedi mucizesi Kur'an'dır deyince, evet, bunu siz elbette Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı o üretmemiştir. Kur'an onun mahsulü değildir. Hiçbir Müslüman böyle inanmaz ama başka adamlar, tabii, bu defa Kur'an'a işte Muhammed'in kitabı diyor. Evet. Siz böyle anlamadan, çaktırmadan ya da niyetinizi tam ortaya koymadan Kitabullah'ı Hazreti Peygamber'e nispet ederseniz, o da bu kitabı Peygamberimizin uydurduğunu söylediğini ifade edebilir ki bu kendi dilimizle bir felakete kapı aralamak anlamına geliyor. Bunun önüne geçmek lazım. Bunu böyle kabul etmenin peygamberlerin peygamberliğine hiçbir zararı yok. Evet. Yani bir mucizeyi Cenab-ı Hakk'ın bir peygamber eliyle ortaya koymuş olması o peygamber için yeterince zaten şereftir. Aynen. Bu onu Allah'a nispet ederek peygamberlerin değerinden, şerefinden, izzetinden herhangi bir kırpma yapmış olmayız. Onu bu vesileyle kardeşlerimize ifade edelim. Mesela Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'in tarifleri yapılır. Evet. Çok tarifleri var yani bizim literatürümüzde. Ama en yaygın olan bir tarif var, Arapça. Biz de onu tefsir usulü derslerimizde öğrencilerimize anlatırız, ezberlettiririz. Sonra imtihanlarda da sorarız. Orada Kur'an-ı Kerim için huvel kelamu el mu'cizu diye bir ifade var. Evet. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve mu'cizdir. Kur'an mu'cizdir. Mu'ciz demek insanlar ve cinler bir araya bile gelseler Kur'an'ın benzeri bir metin ortaya koyamazlar. İşte onların bu çaresizliği Kur'an'ın eşsiz dil ve üslup özelliğinden gelir. Kur'an mu'cizdir. Kur'an mu'cizdir demek Kur'an'ın sahibi yani Allah-u Teala insanları ve cinleri Kur'an noktasında herhangi bir benzerini meydana getirememelerini belirlemiş ve bir meydan okumuş. İşte o mucizdir Kur'an-ı Kerim. Ama bu icazın sahibi, Halik'i Kur'an'ın kendisi değil, Kur'an'ın sahibi olan Allah-u Teala'dır. Öyleyse mucize kavramını ısrarla Allah'a nispet ederek kullanmak doğru bir kullanımdır. Bunu baştan ifade etmiş olayım. İkincisi, peygamberlere nispet edilen mucizelerde bir çeşitlilik vardır. Evet, tek tip değil. Tek tip değil. İşte Hazreti İsa'ya nispet edilen işte o alaca hastalığını iyileştirmek. İşte Hazreti Musa'ya nispet edilen o 9 tane mucize. Ne bileyim Hazreti Yakup'un işte Hazreti Yusuf'un gömleğini gözüne sürmesi. Efendim o. Hazreti İbrahim'in değişik birden çok mucizeleri var. Hazreti Salih'in işte deve mucizesi, ona nispet edilen bir mucize var. Niye çeşitli bunlar? Bu da önemli bir mesele. Şöyle bir çıkar yol ortaya koymuş alimlerimiz. Demişler ki Allah-u Teala hangi peygambere hangi mucizeyi vereceği noktasında o toplumun, o ilk muhatapların durumunu dikkate alarak bir bastırıcı, bir susturucu mahiyet arz eden bir sıra dışılık verir. İşte alaca hastalığını tedavi noktasında Hazreti İsa'ya verilen o mucize onların mahir olduğu noktada kendilerini susturan bir mahiyet arz etmiştir. İşte büyücülerin büyücülük yaptığı ve belki ortalığı büyücülüğün kasıp kavurduğu bir ortamda Hazreti Musa'nın asasının işte o büyüleri yemesi, yutması. Ne bileyim sanat dünyasında işte de Hazreti Davud'la alakalı meselelerde onun daha mahir bir yani ürün ortaya koyması. Hakim ve yaygın unsur neyse, revaç gören şey neyse orada onları aciz bırakacak, onların üstünde onlara daha baskın çıkacak bir özellik peygamberlere takdim ediliyor. Ediliyor. Kur'an da bunun bir örneğidir. Mekkeli müşriklerin, Mekkeli Arapların edebiyatta zirve yaptıkları bir ortamda hatta şiirleriyle, nesirleriyle, birbirleriyle yarıştıkları, panayırlar düzenledikleri bir ortamda edebiyatı en güzel kullanan adamlar övünmesine karşılık Allah-u Teala yani beşerin kullandığı edebiyatı gölgede bırakacak muhteşem bir başka edebiyat şaheseri olarak Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve o dönemin edipleri, şairleri bir anlamda derin bir sessizliğe bürünmek durumunda kalmışlardır. Hazreti Salih döneminde de belli ki yani hayvan haklarıyla alakalı, hayvanlarla, onların hayat haklarıyla alakalı, onların hor hakir kullanılmalarıyla ilgili veya kendilerinin bir misyon belirlediği, diyelim deve hayvanı veya başka hayvanlar noktasındaki kanaatlerini bir imtihana dönüştürecek, önem verdikleri bir değerden imtihana tabi tutulmak gibi bir Allah'ın yarattığı deve motifi ile Allah-u Teala onları imtihana tabi tutmuş. Bu mucizelerin bir bölümü muhatabı susturmaya yöneliktir. Bir bölümü muhatabı imtihana yöneliktir. Hani susturulunca eksikliğini itiraf edenler işte iman ederler. Sonuçta büyücülerin yaptığı evet. gibi. Yok, bunu bir imtihan konusu olarak kabul etmeyip de meydan okumaya devam eden, Allah'ın bu meydan okumasını kendisi için itibarsızlık aracı haline getirenler de neticede onun helakiyle, o durumun perperişan sonucuyla buluşturulmuş olurlar. Burada işte Hazreti Salih'in kıssasının anlatıldığı yerlerde geçen Allah'ın devesi ifadesi, nakatullah ifadesi, onların bir imtihana tabi tutulduğu bir sembolik ifadedir. Evet. Şimdi nakatullah evet. çok önemli bir kavram. Çok önemli bir tamlama. Allah'ın devesi deyince, şimdi buna böyle tefsir kitaplarında böyle çok sıra dışı anlamlar yüklenmiş Yusuf Bey. Yani o devenin fiziksel özellikleri bağlamında evet. diğer develerde olmayan. Dişi deveydi, çok iriydi filan gibi. Evet, böyle acayip acayip sıradan. Detaylar var. Kur'an-ı Kerim mesela o detaylar üzerinde durmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu deveyle alakalı, bu dişi deveyle alakalı nakatullah tamlamasını kullandığı gibi Allah lafzını kullanmadığı ifadeler de var. Evet. Mesela şeyde geçiyor, Kamer suresinde inna mursilun nakati biz deveyi göndericileriz. Orada deve mursilu nakatillahi demiyor. Nakati. Tek başına naka kelimesini kullanıyor. Dolayısıyla devenin Allah'a nispet edilmesini, devenin sıra dışı bir hayvan olarak algılanmaması lazım geldiğini bize öğretir. Yani her yerde nakatullah diye geçseydi belki bu deve diğer develerden farklılık arz ediyor gibi düşünebilirdik. Ama öyle geçmeyen yerler de var. İnna mursilun nakati, bu Allah'ın gönderdiği bir deve. Tabi Allah deveyi nasıl gönderir? Evet. Allah onu söyleyeceğiz şimdi. O yani bu tam ne anlama geliyor diye. Kur'an'da mesela Allah'a nispet edilen böyle kavramlar var. Mesela ve nefaktu fihi min ruhi diyor. Ruhi. Ben insanoğluna ruhumdan, benim ruhumdan üfledim deyince insandaki ruhun Allah'ın bir parçası olduğu gibi kanaatler işte ortaya çıkmış. İşte bu panteizm denen felsefi yaklaşım mesela bunun üzerine kurgulanmış. Ama biz onları hep öyle düşünmek zorunda değiliz. Allah'ın benim ruhum dediği şeyi Allah'ın yarattığı özel ruh olarak algılamanın önünde bir sorun yok. Ama mesela beytiye ifadeleri de var Allah-u Teala'nın Mescid-i Haram için. Beytiye. Beytiye yani benim beytim, benim evim. Benim evim demesi Rabbimizin haşa bir mekanda meskun olması manasını vermez. Vermez. Allah'ın benim evim demesi önem atfettiği ev manasını verir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı herhangi bir mekana sıkıştırmak gibi bir sonucu vermemelidir. Öyle algılamamak durumundayız. Başka örnekler de var. Mesela hurumatillah diye ifadeler var. Allah'ın saygın kıldığı şeyler. Şairullah diye ifadeler var. Allah'ın sembol değeri verdiği şeyler. Bunlar Allah'a nispet ediliyorsa bunları Allah'ın parçası gibi görmek durumunda değiliz. Hududullah. Hududullah var. Mesela, İşte yani. Mesela Allah'ın belirlediği şeyler. Nakatullah'ı da Allah'ın yarattığı deve. Ha, Allah'ın yarattığı deve neyi sembolize eder? Onun 4-5 tane şey var. İhtimali var. Onlar üzerinde duracağız da esas meselenin ta en başında bu tamlamalarda Allah'a nispetin Allah'ın bir parçası gibi algılanmaya değil, Allah'ın belki bir başka gaye için insanların önüne koyduğu sembolik bir değer olması manasını verdiğini düşünmek durumundayız. Hmm. Nitekim Kamer suresinin işte o demin okuduğum ayetinde 27. ayeti, evet, 28'de de var, 27. İnna mursilun nakati, biz develeri göndericiyiz. Niye? Bu deveyi gönderen biziz. Yani bu deve bizim için bir anlam ifade ediyor. Biz buna bir misyon yükledik. Hı hı. Nedir bu misyon? Fitneten lehum. Devenin kendisine ait bir ayrıcalıktan söz etmiyor. Devenin muhatabı olan insanlara yönelik sonuçlarından söz ediyor. Deveyi gönderen, yani onu sembol hale getiren biziz. Bunun sebebi fitneten lehum, o insanların imtihan edilmesidir. Fitneyi burada imtihan gibi yorumlamalıyız diye daha önce de konuşmuştuk. Evet, tabii fetene kelimesinin öyle yani maden eriğini işte şey yapmak, cevherini cüruftan ayıracak ayırmak. Bir eylem ortaya koymak. Onun için fitne böyle ciddi bir imtihandır. Çok ağır ateşlerde yakılarak işte madende cevher cüruftan ayrılır. İnsan için de bu fitne ağır imtihanlara tabi tutulmak manasına gelir. Bu deve de işte böyle bir imtihan aracıdır. Evet. Deveyi yaratılış olarak farklı özelliklerde bir hayvan gibi algılamak yerine deveyi insanlar için bir imtihan aracı yaptığını söylüyor Allah-u Teala. Fitneten lehum. Onlar için bir imtihandır. Fertakibhum vastabir. Sen şimdi bu insanları ne yapacağını gözet ve onun imtihan konusu olması noktasındaki gözetlemen de ısrarcı ol. Vastabir, ısrarcı ol, devamlı ol, sebatkar ol. Ve nebbi'uhum, ve onlara de ki topluma, ennel ma'e kısmetün beynehum. Bu hayvanın orada varoluşu, onun da hayattaki en önemli değer olan suyu kullanma noktasında onun da bir payı vardır. Ennel ma'e kısmetün beynehum. Su onlar arasında taksim edilecek. Küllü şirbin muhtadarun. Her içme zamanı, herkes ne zaman içme zamanı belirlenmişse o zaman hazır bulunacak. Hmm. Yani hayvanın da sudan yararlanma hakkı vardır. Dolayısıyla siz aklınıza estiği gibi, zaten programlarımızın ilk birkaç tanesinde demiştik, Semud kavmi suyu kıt olan bir yörede yaşamıştı. Onun için su onlar için çok değerliydi. Kıymetli. Ama su sadece bizimdir diyerek başka varlıklar bundan istifade edemezler gibi bir yaklaşım ortaya koymamalıdırlar. O noktada Allah-u Teala diyor ki ennel ma'a kısmetun beynehum. Su aralarında taksimata tabidir. Herkes ne zaman içecekse o zaman, herkesin içme zamanı belirlenmiştir. O şeyde 27-28. ayette Kamer suresinde öyle geçiyor. Şuara suresinde, evet, 155. ayette de buyuruyor ki Yüce Allah, Gâle hâzihi nâkatun. İşte bu bir devedir. Bakın tekil kullanılıyor. Hâzihi nâkatullâhi demiyor yani. Bir deve. Eğer Allah'ın özel yarattığı bir deve olsaydı ve devede bir mucizelik aranacak olsaydı, mesela su içmesine de gerek olmayan bir deve olabilirdi. Ne bileyim, dişilik, erkeklik özelliği üzerinde durulmayabilirdi. Gıda ihtiyacı onda olmayabilirdi vesaire. Hiç öyle değil. Normal Allah'ın yarattığı bir deve ama bir imtihan konusu olan devedir. Hâzihi nâkatun. Bu bir devedir. Dişi devedir. Lehâ şirbun. Onun bir içme hakkı vardır. Ve leküm şirbu yevmin ma'lumin. Belli günlerde de sizin için de içme hakkınız vardır. İşte imtihanın konusu bu. Deve bir imtihan sembolüdür. Ve bu imtihanda devenin de suyu kullanma, sudan istifade etme noktasında Allah'ın onların az sahip oldukları bir değere başkalarının da ortak kılınması noktasındaki sabrını Cenab-ı Hak deniyor. Bu Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkına işte mütecaviz davranmayın. Allah böyle belirlemiştir. Allah mahlukatı nerede belirlemişse, yaratılış amacını nasıl cereyan edeceği şekilde belirlemişse, kullara düşen görev mahlukatı o hiyerarşik yapıda öyle benimsemektir, öyle kabul etmektir. Devenin bu kıssanın içerisindeki birinci misyonu budur. İmtihandır. Neyin imtihanıdır? Kıt olan su kaynaklarını kullanmada Semud kavmi tek başına suyun kendilerine özel olduğu düşüncesine sahip olmayacaklar. Bu hayvanın da su içme hakkı vardır. Sizin de belli günlerde suyu kullanma hakkınız vardır. Onun o hakkına tecavüz etmeyeceksiniz diyor. Birinci konu bu. Evet. Daha başka şeyler söyleyeceğim ama deve meselesinde ısrarla ve özellikle üzerinde durmak istediğim bu mucizeyi Hazreti Salih'e nispet etmemek ve burada mucize olan deveyi de yaratılış olarak bir mucizeliğin konusu olarak değil, misyon olarak onu Allah'ın bir imtihan aracı olarak belirlediği gerçeğini görmek. En önemlisi bu. Çünkü bu kelime Kur'an'da kullanıldığı her yerde doğrudan Allah'a nispet edilmiyor. Her yerde nakatullah diye geçmiyor. Nakah kelimesi. Bazen eliflamlı geçer, bazen eliflamsız geçer. Tabi eliflamsız geçtiği yer herhangi bir deve manasını verebilir ama bu eliflamlı olarak geldiğinde de anlaşılır ki bu belli bir devedir. Belli. Hatta ben hani belki biraz sıra dışı olacak ama yani ben buradaki devenin yani bir anlamda bütün hayvanlar için bir sembol değeri ifade ettiği kanaatindeyim de. Hı. Yani bir tane devenin su içme hakkından söz edildiği kanaatinde değilim. Yani hayvanların da orada o coğrafyayı paylaşan hayvanların da sudan istifade etme hakkı vardır. Dolayısıyla siz insanlar olarak bu su sadece bizim hakkımızdır deyip de böyle har vurup harman savuran bir duyarsız tutum içerisine girme hakkınız yoktur. Hayvanların da sudan istifade etme hakkı vardır. O naka kelimesinin eliflamsız gelmesi böyle bir anlamı düşünmemizi efendim yolunu açıyor. Ya yok illa bu bir tane deveydi diyenlere de diyecek bir şeyimiz yok. Onun üzerinden hayvan haklarına dair Kur'ani bir ya da vahyin ortaya koyduğu bir imtihan konusunun ayetlerde söz konusu edildiğini birinci söylememiz olarak ifade etmiş olalım. Birincisi bu. Allah'ın devesi ifadesi gene ayetlerde başka bir kelimeyle daha da karşılanıyor. Nedir o hocam? Allah-u Teala Nakatullah. Evet. Diyor ki mesela ayetini okuyarak referansını da söyleyerek kardeşlerimize aktaralım. Hâzihi nâgatullâhi leküm âyeten. Bu Allah'ın devesi sizin için bir ayet. Bir ayettir ifadesi var. Şimdi ayet nedir? Yerini de gösterelim. Hud suresinin 64. ayeti. Ve ya kavmi hâzihi nâgatullâhi leküm ayeten. İşte bu Allah'ın devesi sizin için bir ayettir. Eyvallah. Ayet nedir? Ayet, delil, ibret, burhan, mucize gibi manalar veren bir kavramdır. Ayet kelimesi. Peki ayet neyin ayeti? Peygamberlerle beraber anıldığı için bu şeyler bunların ayet oluşunu risaletin delillerinden biri olarak görmek durumundayız. Bu ayettir. Yani risaletin delillerinden biridir. Benzer ifadeleri başka peygamberler için de görüyoruz. Mesela Hazreti Musa için de, Hazreti Muhammed için de aleyhisselam bu yani bu mucize manasında, bu peygamberliğin delili manasında ayet kelimesinin kullanıldığı yerlerde bir de mesela besair kelimesi kullanılır. Besair. Mesela nerede kullanılıyor? Araf suresinde bir tane söyleyeyim Hazreti Musa ile alakalı. Ve izalem bu önce Hazreti Peygamberle ilgili olanı söyleyeyim. Ve izalem te'tihim bi ayetin. Sen onlara bir delil getirmediğinde galu derler ki levleçtebeyteha, bir delil ortaya koyması gerekmez miydi? Hani ne biçim peygamber bu? Hani bunun risaletinin delilleri derlerdi. Kul de ki böyle söyleyenlere, innemâ ettebi'u mâ yuhâ ileyye min rabbi. Ben sadece Rabbimden bana vahyolunana tabi oluyorum. Yani bu sizin istediğiniz türden deliller meliller ben getiremem. Hâdâ, bu vahiy besâiru min rabbiküm. Rabbinizden bir basairdir. Besair, hakikatı açık açık ortaya koyan, insanların gözünün önüne hakikatı seren belgeler, burhanlar, deliller manasına gelir. Mesela Hazreti Peygamber için burada Araf suresi 203. ayette geçiyor. Benzer bir ifade Câsiye suresinde bu defa 20. ayette hâdâ besâiru linnâs. Bu vahiy bütün insanlar için hakikatı ortaya koyan hakikatin apaçık belgeleridirler. Ve huden ve rahmetün li kavmin yûkînûn kısmı da öyle devam ediyor. Mesela Kasas suresinde bu defa Hazreti Musa ile alakalı olarak geçiyor ki Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe min ba'de ma ehlekna'l kurunel ula besaira linnasi. Evet. Musa'ya işte önceki nesilleri helak ettikten sonra Musa'ya da apaçık kitabı verdik. Besaira linnasi. Vahyin bir özelliğidir. İnsanlar için bir hakikati ortaya apaçık gözler önüne senen bir deliller bütünü. Deliller bütünüdür. Hazreti Musa ile ilgili. Evet. Gene Hazreti Musa ile ilgili bir yerde daha geçiyor. O da İsra suresinde. Evet. Onu da söyleyelim, bir ara vereceğiz hocam. Tamam. Orada da diyor ki velakad ateyna Musa, 101 ve 102. ayetleri İsra suresinin. Velakad ateyna Musa tis'a ayatin beyinatin. Biz Musa'ya 9 tane apaçık deliller verdik. İşte fesel beni İsrail'e izcaehum fekale lehu firavunu inni ile azunnuki ya Musa mesura. Oraya geçeyim. Kale lekad alimte. Dedi ki Musa etrafındakilere, başta Firavun olmak üzere. Sen iyi biliyorsun ki ma enzele haulâi illa rabbus semavati vel ardı besair. Bütün bunları, yani bu delilleri, bu burhanları, bu belgeleri indiren kudret göklerin yerin Rabbi olan Allah'tır. Ve bunları indirmesinin, öğretmesinin sebebi de hakikatin belgelerini apaçık gözler önüne sermektir. İşte onun ayet oluşu, yani şeyin ne derler, devenin de bir misyon ortaya koyma noktasındaki karşılığı Kur'an'da besair kelimesiyle de ifade edilir. Evet. Ayet demek aynı zamanda besair demektir. Bunun bir tane daha şeyi var. Hani ayet, besair, basiret, mubsıra kavramlarını beraber kullanma anlamında söylüyorum. Bir de İsra suresinde 59. ayette geçer. Ve ateyna semude ennâgate mubsıraten. Biz Semud'a deveyi verdik. Mubsıraten. Hakikatı apaçık. Yani imtihanı ap açık ortaya koysun, artık gizlide saklıda herhangi bir şey kalmasın diye nakatullah hem ayettir, hem mıbsıradır, hem de diğer peygamberlere verilen türden düşünüldüğünde bir besair niteliğindedir. Eyvah. Bütün bunların her birine ortalama Allah'ın peygamberlerine verdiği risalet delillerinden biri veya birkaçı manası verebiliriz. Buradaki nakatullah ifadesini ayet ve mubsıra kelimeleriyle karşılayarak. Şimdi hocam ara vereceğiz. Bir iki şeyi sorayım. Ondan sonra izleyicilerimizle beraber düşünelim. Siz de belki dünyanızı alırsınız. Şimdi devenin özelliklerini düşünüyorum. Yani bir hayvanları sembolize etmesi anlamında genel olarak da hani tekil bahsedilmesine rağmen umuma yönelik bir gönderme olarak da algılıyorum. Evet. Fakat deve ehli bir hayvandır. Ondan sonra sütünden, etinden, her şeyden istifade edilir. Yani vahşi bir hayvan değil. Değil. Hemen. Yani sözünüzü unutmayın. Böyle araya girince adam sözü de unutur ama siz unutmayın. Yok, özellikle dursun. Cenab-ı Hak kudretine işaret olsun diye insanların dikkatini çektiği dört yaratılışın incelenmesi noktasındaki örneklerden biri de devedir. Gâşiye suresine geçer. Ve efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Özellikli bir hayvandır. Onu görmezlikten gelmiyor. Ya burada devenin özellikle seçilmiş olması, dişi devenin de seçilmiş olması enteresan. Yani başka türlü devenin çünkü çok söyleyiş biçimleri var. Tabii. Malum haliniz. Tabii. Burada özellikle belli bir söyleyiş. Dişilik aynı zamanda verimliliği de, üretkenliği de ifade ediyor. Doğru. Hayatiyeti de ifade ediyor. Bu devenin özellikleri üzerine biraz kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Bahrettin Razi'nin harika bir deve tanımlaması var. Onu belki ikinci kısımda konuşuruz. İkincisi bu kadar israf eden, ifsad eden ve salahtan, ıslahtan uzaklaşan ve onlara gönderilen peygamberin de adının Salih olduğu bir kavimle karşı karşıyayız. Bu da enteresan. Semud kavmi ve bu kavmin neye tekabül eder, nasıl olur vesaire diye. Biraz bunun birlikte düşünelim. Biraz düşünelim diye paylaşmış bu olalım. Arayı da onun için vermiş olalım. İnşallah. Evet, bir mola veriyoruz efendim. Görüşeceğiz inşallah.